mabili kya ile kunto ni emwe ize kumone tuline mweni wetu kafupe walwala kikula kya ile kunama kabili kya ile kunto ni emwe ize kumone tuline mweni wetu kafupe walwala Balanda, ozute mweni wetu, ni mweni watoni. Banama balanda, ozute mweni wetu, ni mweni watoni. Banama baizile, kumona kafupe. Ni mani. kana uli baba niwe iwe kafupe adoni nako bangana uli baba niwe iwe kafupe kafupe uli msani uli baba niwe iwe kafupe kafupe bonso bangana uli baba niwe iwe kafupe kafupe bonso bangana uli baba niwe iwe kafupe